بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Baada ya kumhimidi Allah tabarak wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam, na wausieni pia na yusia nafsi yangu kunako kumcha Allah tabarak wa ta'ala. Jana niliandika makala fupi nikiwatahadharisha Waislamu katika mji wangu wa Mwanza na masalafi wote kwa ujumla kutohudhuria muhadhara na vikao vya Sheikh Musallam Ali. Kwa nini tumefanya hivyo? Kwa sababu Sheikh Musallam si katika walinganizi wa sunna, wala sio katika watu wanaoitangaza sunna, bali njia anayoipita ni njia ya bid'a, ni njia ya kizushi, ni katika walinganizi wa bid'a, wala si katika walinganizi wa sunna wanaoitangaza da'wa ya haki. Da'wa ya haki ni da'wa ya batil. Kwa hiyo tunayo haki ya kuwatahadharisha wenzetu na ndugu zetu kuhusu walinganizi wa namna hii wakina Musallim Ali. Na tatizo kubwa analolitumia huyu bwana, anaeneza da'wa yake ya batila, da'wa yake ya bid'a kupitia huruma, kama vile anawavuta watu kupitia huruma yake ya kukaa gerezani miaka 9 takriban. Sisi tunasema barakallahu fikum, swala la kukaa gerezani muda mrefu haina maana ndo usahihi wa kila alichokuwa kikisema. Hata angekaa miaka 20, miaka 10, miaka mingapi, njia aliyoipitia na njia aliyokuwa akitangaza ni njia isiyokuwa sahihi na ni dawa ya batil, na anatakiwa kurudi nyuma na kumwogopa Allah tabarak wa taala kunako kuwapoteza watu katika njia hiyo ya batil. Ama swala la kusema kwamba alikaa bila hatia yoyote, haya ni masala ya sheria za serikali, kwamba wao walivyoona kwamba hakuwa na hatia, amekaa muda mrefu bila hatia. Sisi hatulitazamo jambo kwa sura hiyo, hiyo ni sura yao wenyewe, wanajua vigezo walivyovitumia wenyewe. Ama sura ya dini ni kwamba alikuwa na hatia kubwa sana katika dini ya Allah tabarak wa taala, hatia ya kuwapoteza watu na kusema katika dini ya Allah bila ilmu, na kutangaza bid'a, bid'a ambazo alikuwa akizitangaza na kizitetea, bid'a za kikhawarij zenye madhara makubwa katika huu Uislamu, bid'a za kutoka kwa watawala na kuwashambulia watawala na kuhamasisha masala ya kupambana na watawala na maandamano na kutokuwa na adabu kwa watawala wao na kuwakosoa watawala hadharani. Hizi ni katika bid'a ambazo zilikuwa na madhara, na watu wengi wanafahamu, wako Waislamu wengi ambao wamedhulika kupitia bid'a za hawa na kutetea bid'a zao. Sasa haiwezekani kwa Muislamu na ufahamu Uislamu wako na fuatilia Uislamu wako kasema akina Musallam Ali hawakuwa na hatia. Hapana, hatia wanayo kubwa. Kuna maneno ya al-Imam al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ana maneno anasema Imam al-Shafi'i, anayo maneno mazuri anasema anasema Imam al-Shafi'i Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, hukmi fi ahli al-kalam, hukumu yangu mimi, yani hukumu nayoitoa kwa watu wa bid'a, kwa sababu miongoni mwa majina ya watu wa bid'a ni ahlul kalam, ni watu ambao watu wa falsafa katika dini ya Allah tabarak wa taala. Na hizi ndio njia alizokuwa akizitumia huyu Musallam Ali kutafsiri Qur'an. Sikizeni tafsiri zake mpate muangalie upotoshaji aliyokuwa akiufanya katika tafsiri ya Qur'an. Lakini watu ambao hawashughuliki na dini katika kuisoma na kukaa chini ya wasomi wakasoma dini yao, wao wanaona alikuwa ni mfasiri mzuri wa Qur'an, lakini alikuwa ni mpotoshaji mahiri katika Qur'an na kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala. Sasa Imam Shafi'i anasema hukmi fi ahli al-kalam, hukumu yangu mimi ninayoitoa kuhusu watu wa namna hii, watu wa bid'a wanaosema katika dini ya Allah na katika Qur'an na katika sunna bila ilm, ayudrabu bil jarid, wapigwe kwa makuti ya minazi na mitende, wapigwe wakamatwe, wapigwe ta'zira lahu. Kwa hiyo hukumu ya Imam Shafi'i ndio hiyo, wan'al bal wapigwe ushiwe viatu, wayutafu bihim fil qabail, na wafungwe wazungushwe katika vijiji na miji, watu wawajue na jue kwamba watu hao wamepinda. Bali Imam Shafi'i anasema wao ndo wana haki ya kufungwa kuliko wengine. Kisha akasema hadha jazaa'u man taraka alkitaba was-sunnah wa aqbala 'ala alkalam, haya ndo balipo ya mtu aliyeacha Qur'ani na sunna kisha akaenda katika falsafa na maneno yasiyokuwa sahihi katika kutafsiri kitabu cha Allah na maneno ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi tunayo haki ya kuwatanabaisha ndugu zetu linapokuja jambo la hatari, wale wanaoliona wanatakiwa watoe tahadhari. Sasa sisi lazima tutoe tahadhari kwa ndugu zetu kulingana na hali hiyo. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala aliambiwa siku moja, aliambiwa hivi, innahu yathqulu alayya an aqula fulanun kadha wa kadha. Mmoja alimfuata Imam Ahmad akamwambia, mimi naona uzito kusema fulani yuko hivi, fulani yuko hivi, fulani yuko hivi, mimi naona uzito. Imam Ahmad akasema, idha sakatta anta, ikiwa utanyamaza wewe unaoona unayejua hali na unaona hatari ya mtu fulani ukanyamaza, wasakattu ana, na mimi pia ninayejua nikanyamaza, famata ya'rifu al-jahil as-sahiha min as-saqim, lini atatambua mjinga asiyejua kitu sahihi na kitu kibovu, kwamba huyu ni mtu sahihi na huyu ni mgonjwa. Sasa kina Musallam Ali, wale sisi mpaka leo mpaka kesho tunawatahadharisha watu wasiwasikilize, wasihudhurie vikao vyao, wasisaidiane na wao kwa lolote, na watu waepuke na wakae mbali nao mpaka watubie warudi katika njia sahihi. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyan, mambo matatu lazima yapatikane katika katika Musallam Ali ili tuweze kumsikiliza. Illa alladhina tabu, kwanza watubie, na toba yao inatakiwa ifungamane na bayan, wabayanu, na wabainishe toba yao mbele za watu kwamba jamani, sisi uamsho tumeachana nao, ukhawariji tuko mbali nao, jamani njia hizi tunazozipita sio sahihi, tumeachana nazo. Lakini jambo la tatu, wa aslahu, na watengeneze njia yao, kwa sababu wakitubia tubia vyumbani vyumbani akasema hiyo sio sawa, wala sio muda wa Musallam Ali kupita kila misikiti na kuchuma huruma za watu, kutumia huruma ya watu kwamba wao walikaa gerezani. Hii si siasa, hii si siasa barakallahu fiku, kwamba utakuja kuchota huruma za watu kupitia siasa. La, hii ni dini, kwamba wewe ulikuwa na hatia katika dini kutangaza bid'a na kunusuru khawarij na fikra potofu ambazo zilipelekea Uislamu huu kudhurika na Waislamu wenyewe kuwadhuru katika dini yao. Kwa jambo la msingi, anatakiwa atubie, atangaze toba yake kwamba yeye ameacha manhaji ya khawarij, amerudi katika manhaji ya ahli sunna wal jamaa, na vile vile abainishe na atengeneze. Ina maana akisilimu لا معذرة إنما أنا أكتراجع أكيرودي كتك أنجي حقي يعني مسلم طبعا إنما أنا كياج أنجي هي باطل أكارودي كتك أنجي السنة أنا تكيوى أي تنغاز الدعوة يا حقي الدعوة السلفية نايلك بشنجيا أما مسألة يكسينا كم باوسي جيني لا سيسا وسا سيسا نتحذريش ننجيا كمفكا تبين أرودي كتك أنجي ساسا نهاية تميهونا نهاية تميهونا kwa hiyo alhasil kwamba sisi kumkosoa na kuwatahadharisha watu kama hao ni jambo la msingi. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah anasema ar-raddu ala ahli al-bid'i mujahid, anayewakosoa watu wa bid'a huyu ni mujahid. Yahya ibn Yahya naye anasema adhabu ani sunna afdal min al-jihad, kuitetea sunna ni jambo bora kuliko jihad. Na aya ni nyingi zinazotutahadharisha sisi kukaa na kuwasikiliza watu wa bid'a. Allah tabarak wa ta'ala anasema idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghayr fa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin. Aya kama hiyo pia, waqad nazala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayatullah yukfaru biha wa yastampaka mushu aya. Kwa hiyo aya hizi zinatutahadharisha kukaa kwa watu wa bid'a na kuwasikiliza na kutangaza mihadhara yao na kuanza kuwashobokea. Haitakiwi sisi kuwashobokea watu wa bid'a. Na mimi ninashangaa watu wana athari ya usalafi. Unakaa kwa mtu wa hivyo, wewe usome kwa masalafu unapata uzito. Salafu najita salafu mtu wa sunna, unakaa kwa musallam. Ittaqillah, mwogope Allah tabarak wa taala. Bali Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala anasema man atahu rajulun, yeyote atakayejiwa na mtu, yani mtu kakuijia wewe, fashawarahu, akakutaka ushauri kuhusu mtu wa bid'a, kama vile sisi mlivyotuijia mkatuuliza ushauri, vipi shee tukae kwa Musallim Ali tumsikilize. Sasa mtu atakayeendewa na mtu wa hivyo akakuuliza, fadallahu ala mubtadi'in, ukamuonyesha mzushi. Ya mtu kakushauri alafu ukamruhusu kwenda kumsikiliza mzushi, faqad ghasha al-islam, atakuwa amefanya ghishi na ameufanyia khiana uislamu. Fudhail ibn Iyad anasema anasema la tumakkin udhunaika li sahibi bid'a, usimakinishi masikio yako kwa wazushi. Vile vile anasema wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in faqad istakhaffa bil Islam. Kwa hiyo hayo ni maneno yote ambayo yanaonyesha watu kuwa mbali na wazushi na watu wa bid'a. Kwa hiyo Musallam Ali ni katika watu wa bid'a, watu wenye mlengo wa kikhawarij ambao wanatangaza bid'a za kikhawarij. Kwa hiyo sisi tunamtaka atubie kwa Allah tabarak wa taala na arudi katika sunna na abainishe njia ya haki, hapo sawa. Ama sasa hivi kutoka tu gerezani bado yuko vile vile anaendelea kutangaza, anazunguka kwenye misikiti kutangaza batili zake kupitia huruma za watu, jambo hilo sio sahihi. Tunawatahadharisha ndugu zetu Waislamu wa Mwanza mnaotaka na sehemu yote Tanzania wenye wivu na dini hii na khere ya Uislamu, watu akina Musallam Ali na wengineo wenye fikra za uamsho, kwa sababu uamsho fikra zao ni za kikhawarij, kuwa mbali na watu hawa, bali tuwatake watubie kwa Allah tabarak wa taala ili wasije wakaondoka duniani wakiwa wamebeba madhambi na madhambi ya wengineo, kama kina Budirogo akina Budirogo na kina Ilunga na wengineo waliokufa hali ya kuwa ni wazushi, wakaacha wafuasi, wamekufa baada ya kuchuma thawabu, wamekufa wanaendelea kuchuma madhambi. Kwa sababu mtu ukifa ukaacha mtoto mwema, ukaacha ilmu ya kheri, watu wakaendelea kunufaika nayo, wewe ukifa utaendelea kupata kheri na thawabu. Hivyo hivyo ukifa ukaacha ilmu yenye madhara inadhuru watu, utaendelea kuchuma madhambi hata kama ushakufa. Sasa hawa ni kuwasaidia na kuwazuia watu wasiwafuate ili wasije wakabeba mizigo yao ya madhambi na mizigo ya wengine. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. ونسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الحق وعلى السلفية إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.